Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są bardzo dobre dane GUS-u o gospodarce. Ekonomiści mówią nawet o silniku na wysokich obrotach. Warszawa w kręgu zainteresowań Brukseli, trwa spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich. Ukraina blokuje dostęp do popularnych rosyjskich serwisów internetowych. Potwierdziły się przewidywania ekonomistów. Niecałą godzinę temu GUS podał wstępny szacunek wzrostu gospodarczego PKB w pierwszym kwartale był o 4% większy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ekonomiści mówią, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce jest szybkie. To można próbować przyrównać do sytuacji z samochodem, który przejściowo wykorzystuje silnik, który pracuje na zbyt wysokich obrotach. Na dłuższą metę takich obrotów się utrzymać nie da, ale przez chwilę możemy ten gaz wcisnąć i jest przyjemnie. To jest bardzo dobry wynik, wynik którego żeśmy oczekiwali. Tyle główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski. Ekspert dodaje, że na wysoki wzrost złożyły się głównie inwestycje. To jest szczególnie optymistyczny sygnał, dlatego że znamy jeszcze struktury oczywiście, ale spodziewamy się, że na ten wzrost inwestycji złożył się wzrost wszystkich trzech najważniejszych składowych, czyli w ujęciu rok do roku wzrosły najprawdopodobniej inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje publiczne, inwestycje gospodarstw domowych, czyli inwestycje mieszkaniowe. To bardzo dobra wiadomość, komentuje wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Jestem przekonany, że to rezultat zarówno dużego optymizmu Polaków, jak i poprawy dynamiki aktywności inwestycyjnej, a także działań naszego rządu, dodał. Rozbicie tej siatki narkotykowej zajęło policji rok. Zatrzymano kilkanaście osób w mieszkaniach na Stołecznej Pradze Północ, mówi Ewa Szymańska-Sitkiewicz z policji. Z zebranych przez policjantów informacji wynika, że na przestrzeni trzech lat, 2012-2014, członkowie rozbitej grupy mogli nielegalnie brać udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających. Podejrzani mogli wprowadzić na rynek nawet 63 kg różnego rodzaju narkotyków. To jest marihuany, heroiny, amfetaminy, kokainy oraz 10,5 tysiąca tabletek ekstazy. O łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Sąd tymczasowo aresztował 10 osób, wobec dwóch zastosował dozór policyjny. Wielu z zatrzymanych jest dobrze znanych policji. W przeszłości byli notowani za sprawy narkotykowe, pobicia, rozboje i uszkodzenie ciała. Warszawa w kręgu zainteresowań Brukseli, trwa spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich. Wcześniej o dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w naszym kraju istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności. Spór konstytucyjny był powodem rozpoczęcia przez Brukselę procedury przeciwko Warszawie w styczniu ubiegłego roku. Polska mówi, że wprowadzone zmiany są zgodne z europejskimi standardami i zapowiada, że będzie bronić swoich racji. Dyskusja o sytuacji w Polsce będzie ostatnim punktem spotkania unijnych ministrów. Najpierw wypowie się wiceszef komisji Frans Timmermans. Ma mówić, że Warszawa nie uwzględniła rekomendacji Brukseli dotyczących rozwiązania sporu konstytucyjnego i że zastrzeżenia są także do planowanych reform wymiaru sprawiedliwości. Przedstawimy inne zdanie, kontrargumenty, które były przedstawiane przez ostatnie miesiące. Zapowiedział wczoraj minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, dodając, że dyskusja jest bezprzedmiotowa i że wiceszef komisji niepotrzebnie tracił czas przez ostatni rok, zajmując się Polską. Podczas unijnej narady na temat sytuacji w Polsce chce wypowiedzieć się kilku ministrów, m.in. szef belgijskiego MSZ-u Didier Reinders. Zabierzemy głos, ale najpierw wysłuchamy, co ma do powiedzenia pan Timmermans. Z nieoficjalnych informacji wynika, że udział w dyskusji zapowiedzieli także ministrowie Holandii i Luksemburga oraz Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina blokuje dostęp do popularnych rosyjskich serwisów internetowych. Dekret w tej sprawie podpisał prezydent Petro Poroszenko. Wcześniej listę osób, firm zatwierdziła Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Na liście w ramach sankcji 1200 nazwisk, w tym obywatele Rosji, dwóch Polaków. Dawid Berezicki, związany z obozem Wielkiej Polski, i Dawid Chudziec, bloger publikujący na portalu separatystów prorosyjskich. Sankcje dotknęły też prawie 470 firm z kapitałem rosyjskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca, ale będzie się chmurzyć. W centrum i na Pomorzu przelotny deszcz, miejscami burze, na południowym wschodzie burze z gradem. W Augustowie, Gdańsku, Koszalinie i Krakowie 17 stopni, w Katowicach i Olsztynie 18, w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Rzeszowie 19, w Warszawie 20, a we Wrocławiu 21. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

To nasza piosenka dnia, Camp i utwór zatytułowany Deny. 10 minut po godzinie 11 i jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Janet Jackson, a akurat wczoraj minęły 24 lata od dnia, kiedy piosenka That's the Way Love Goes pojawiła się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów i została tam 8 tygodni. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Janet Jackson. Przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. A dzisiaj będzie o naszym wkurzeniu codziennym, o wybuchach złości i o takich irytacjach dużych i małych. Jeszcze kilkanaście lat temu nie mówiło się wprost, co nas drażni, co nas wkurza. Raczej zawiechem powtarzano: wyszłem z nerwów. Jesteśmy źli na siebie, wściekli na drugiego człowieka, a ostatnio nawet i na rzeczy. Psycholodzy coraz częściej mówią o nowym zjawisku wściekłości komputerowej. Złoszczą nas różne rzeczy. Szef, matka, kolejka, dziecko, które nie chce wstać, które nie posprząta zabawek, mąż, który nie ma humoru. No, każdy też ma różny poziom tolerancji na wydarzenia zaskakujące. Jedni irytują się błyskawicznie, a drugich złość dopada, kiedy naprawdę już wali się świat. Niezależnie jednak od tego, kiedy i jak się złościmy, ta silna emocja wyzwala się w każdym z nas. Polska jest też szczególna, ponieważ powstała tu kultura narzekania na wszystko i wszystkich, według profesora Bogdana Wojciszkę. Kto nie narzeka, wyłamuje się z konwencji. Zaraz jest podejrzany, mniej akceptowany. Im jesteśmy starsi, tym bardziej uznajemy narzekanie za normę. Może powinniśmy być wdzięczni matce naturze, że mamy taką możliwość odreagowania, że możemy wybuchać. Jak jest wybuch, to jest stworzenie. Zmienia się to wszystko, co było, na inne. Warto, żeby się zmieniało na lepsze. Tak czy inaczej, złość, irytacja zmieniają nas. A kiedy skończy się ten stan, jesteśmy tacy wyciszeni, oczyszczeni. Niestety często nie zadajemy sobie pytania, dlaczego tak reagujemy. Uznajemy, że ten typ tak ma, po prostu na wybuchowo. Co nas najbardziej wkurza, i to wkurza ludzi na całym świecie? Zgrzyt paznokcia po tablicy, kruszenie styropianu, zaplątany kabel od słuchawek, głośna rozmowa telefoniczna w autobusie, mlaskanie przy jedzeniu, bzyczenie muchy albo komara. Zresztą każdy może powiedzieć, co go wkurza, ale na pytanie, dlaczego to coś go irytuje, nie ma odpowiedzi. Wiadomo tylko, że jak się zezłościsz na drugą osobę, to, co nas w niej drażni, jest także w nas samych. Irytacja jest wielką siłą, ale można się nauczyć jakoś kontrolować nasze zachowania. Jak uspokoić umysł? Ponieważ tak jak powiedziałam, żyjemy w tej kulturze narzekania, no to wyobrazić sobie jeszcze gorszy scenariusz. Można uniknąć złości i irytacji, a jak coś pójdzie nie tak, no to wiadomo, odpowiedź jest jedna. Przecież ja to przewidywałem. Można też wycofać się z sytuacji. Kiedy człowiek czuje, że się nakręca i zaraz wybuchnie, wystarczy symbolicznie zrobić 3 kroki do tyłu lub policzyć do 10. Pozwoli to ochłonąć. Warto też przyznać się do emocji. Jeśli ktoś pyta, czy jesteś zły, no to trzeba powiedzieć prawdę. Przecież mamy prawo do odczuwania i takich emocji. Pomaga też powiedzenie po cichu: jestem zły. No i zadać sobie pytanie, czy to osoba spowodowała nerwy, czy jakaś sytuacja dookoła. To jest ważne, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład w pracy ktoś nas zrugał, a my przynosimy to całe wkurzenie do domu. Odreagowujemy na żonie, na dzieciach. Jak już ochłoniemy, no to warto zobaczyć, co nas wkurzyło i czy mamy na to wpływ. Bo jeśli nie, no to trzeba to zaakceptować, czego zmienić nie można. Złość tu nie pomoże. Jeśli są nerwy ogromne na szefa, poradzić się kogoś z zewnątrz. Obca osoba pomoże i ocenić sytuację, no i może wspólnie dojdziecie do wniosku, co robić dalej. Złość, irytacja, odczuwane, a nie wyrażone, mogą zniszczyć życie. Szczytem wszystkiego jest wkurzyć się na to, co nas wkurza. Zirytować się własną irytacją. Na szczęście młodzi ludzie, jak pokazują badania, generalnie nie lubią narzekać i nie lubią przebywać w towarzystwie osób wkurzających się. Irytujące zdarzenia były, są i będą dookoła nas, więc postarajmy się, nie przejmując się tym zbytnio, jakoś z nimi żyć. Przyjemności dzisiaj, a nie irytacji Państwu życzę. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. No i mamy od Grażki te książki, co nas drażni, co nas wkurza. Jeśli mają Państwo ochotę poczytać o tym, to prosimy napisać SMS 71335 już teraz. Zapraszamy do reklamy. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut po 11. You are. Amy Winehouse zaśpiewała piękną piosenkę Love is a Losing Game. Naszym gościem jest Michał Salomon. Cześć, Michał. Dzień dobry, witam. Właśnie ustaliliśmy w trakcie piosenki, że to nasza wspólnie ulubiona piosenka. Zdecydowanie. Nie miała dużo takich pięknych ballad. Właściwie raczej była taka zadziorna trochę. Raczej rytmiczna. W takim wszystko vintage'owym zacięciu, prawda? Takich ballad jest mało, tak jak właśnie to przed chwilą udało nam się zamienić kilka słów na temat jeszcze tej piosenki Take the Box, gdzie zadziwiająca harmonia pod spodem się okazała, jak zacząłem rozgrzebywać właśnie te muzyczne zakamarki jej utworów, to bardzo dużo się tam dzieje tak naprawdę. Michał, ty jesteś producentem muzycznym wydarzenia, które będzie miało miejsce w Krakowie. Tak, dokładnie za tydzień. No, tak, jest dokładnie za tydzień. 3 maja o godzinie 19 i to jest koncert pod tytułem Tribute to Amy Winehouse. Jak do tego podchodziliście? To znaczy dla mnie to jest duża niespodzianka. Tutaj Ania Dziedzic, pomysłodawczyni i producentka, zadzwoniła do mnie, spotkaliśmy się i zaproponowała, czy chciałbym się podjąć tego wyzwania, żeby zaaranżować te utwory, żeby poprowadzić zespół, troszkę przygotować też wokalistki, jeśli chodzi o chórki, które też w niektórych utworach no, kluczową rolę pełnią. Jako, że nigdy nie robiłem wcześniej takich rzeczy, to stwierdziłem, że będzie to po pierwsze piękna rzecz, jeśli chodzi o pracę właśnie z muzyką Amy, a po drugie też sprawdzenie i nowe wyzwanie dla mnie jako muzyka, jako kompozytora czy aranżera również. To bardzo wpływa na zwiększenie, że tak powiem, muzycznej świadomości praca. Przy rozpisywaniu na przykład na tak dosyć spory skład, jaki wystąpi, bo perkusja, gitara basowa, fortepian, trzy instrumenty dęte, saksofon tenorowy, saksofon barytonowy i trąbka plus gitara. Także jest co robić w tym. Mm-hmm. A powiedz, bardzo młode dziewczyny śpiewają, to tak specjalnie zostało wybrane, żeby one były mniej więcej w wieku Emi. Nie powiedziałbym, że specjalnie, po prostu tak wyszło, tak się złożyło. Zrobiliśmy casting, żeby była decyzja obiektywna i sprawiedliwa. Na casting przyszło około 40 wokalistek. No i wybraliśmy 5 wspaniałych dziewczyn, moim zdaniem, które naprawdę bardzo fajnie się zapowiadają i liczę na to, że ten koncert wszystkim nam zapadnie mocno, mocno w pamięć i będziemy mogli jeszcze się nim dzielić z szerszą publicznością, nie tylko na wtorkowym koncercie w Krakowie, bo takie mamy plany, żeby jeszcze gdzieś to szerzej rozpropagować, pograć. No i Kaja jako gwiazda wieczoru, co będzie śpiewała? No właśnie nie chciałbym jeszcze zdradzać, aczkolwiek tutaj... Ale coś repertuaru Emi. Tak, oczywiście, tak, tutaj... Dlatego tak zdziwiło mnie to, że wybrał pan akurat tą piosenkę przed chwilą, bo no dobra, nie powiem więcej, ale na pewno będą to jeszcze decyzje ostateczne, przyznaję, nie zapadły w tej kwestii. Tutaj czekam jeszcze na finalną odpowiedź od Kai, jakie będzie jej też życzenie i zobaczymy jeszcze. Nie chciałbym też sypać tytułów z rękawa, żeby pozostawić jakąś taką dozę niespodzianki dla słuchaczy, którzy przyjdą, i odbiorców, którzy przyjdą na koncert. To jak cię mamy w studiu w Trójce, to jeszcze powiedz co z Force Collective. Force Collective, dobrze. Ostatnio mieliśmy fajną przygodę. Udało nam się zagrać support przed Gregorem Porterem na tym jedynym koncercie, który miał w Łodzi, w klubie Wytwórnia. Także to było piękne, piękne przeżycie, o którym właściwie marzyliśmy od lat, żeby w jakikolwiek sposób nawiązać kontakt z Gregorem, i to się udało, także piękne przedsięwzięcie za nami. Tam ten koncert też udało nam się zagrać dosyć długi, bo dostaliśmy prawie 50 minut przed koncertem Gregorego, więc to całkiem sporo jak na support. Udało nam się sporo rzeczy zaprezentować, troszkę z wcześniejszego materiału, który jest na płycie, trochę z nowych kompozycji, także te fajne przeżycie. Teraz w najbliższym czasie będziemy grać koncert 30 maja w Nosprze w Katowicach, także zapraszam serdecznie. Jeżeli jeszcze są bilety dostępne, to również zapraszam wszystkich. A jak z biletami na tribute to Amy Winehouse? Z tego co wiem, jeszcze jest. Troszkę jest. Filharmonia troszkę osób jest w stanie pomieścić, bo około 700, więc proszę zaglądać jeszcze, zdaje się, na Eventimie są dostępne w sprzedaży. Życzę wam magicznego wieczoru. Bardzo dziękuję. I myślę, że duch Amy Winehouse gdzieś tam się będzie kojarzył, także musisz uważać, żebyś nie podpadł. Tak, mam nadzieję, że wszystko będzie po jej myśli. Michał Salamon, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Force Collective. Let me show you hidden place where I'm alone. Let me tell you all I know, how to see what makes me strong, how I pull through my wounds. Much I wanna know, how far I wanna go, how I'm always on my way. See me down on my knees and draw a map of my skies. Put your hand on my heart, hear me praying for the light. Through the time of a life, through the day and through the night, let me be as I am, and I'll let you in my heart. Let me go, let me fly, let me cry and let me smile. See the truth of my life, and I'll catch you falling down. We are one, we are one, with the light of the love. We are one, we are one, we are fly that's high above the trees. Let me go, let me fly, let me cry and let me smile. See the truth of my life, and I'll catch you falling down. We are one, we are one, with the light of the love. We are one, we are one, we are fly that's high above the trees. We'll be right back.

was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Dziękujemy Państwu bardzo za miłe przedpołudnie. To Kongos, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki, Genesis. Do usłyszenia. Just get away from me. Oh, because tonight, tonight, tonight. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 31. Car Mikołaj II abdykował. Alfons XIII od wielu tygodni z niepokojem śledzi rozwój wypadków w Rosji. Po zabójstwie Rasputina w grudniu 1916 roku nastąpiły różne komplikacje. Rosjanie ponoszą jedną militarną klęskę za drugą, co stanowi wynik ich całkowitej dezorganizacji oraz niekompetencji ich dowództwa, wywodzącego się głównie z arystokracji i pozbawionego innych zasług niż bliska znajomość z carem. Ludzie mają dosyć bycia mięsem armatnim. Rząd od lat, właściwie od początku wojny, nie panuje nad sytuacją. W siłę rosną za to najrozmaitsze rady i komitety robotnicze. Alvaro Hiner, w przeciwieństwie do monarchy, nie jest takim obrotem spraw wstrząśnięty. To było do przewidzenia. Przecież nawet wielki książę Mikołaj Mikołajewicz ostrzegał cara, że straci władzę, jeśli czegoś nie zmieni. Jeśli Niemcy uwolnią się na froncie wschodnim i będą mogli skupić swoje siły na zachodzie, wszystko jeszcze może się zdarzyć. Teraz powinni włączyć się Amerykanie. Chyba nie pozwolą Niemcom wygrać. Nigdy nie wybaczą im zatopienia Lusitanii, nawet jeśli zwlekali z zemstą tyle czasu. Niemieckie ataki na statki pasażerskie, okręty handlowe państw neutralnych i pływające szpitale od dawna wzbudzają powszechne oburzenie. W całej Hiszpanii szybko ubywa germanofilów. Niemcy zdecydowanie nie zadbali o dobrą prasę. Nie dość, że przegrają tę wojnę, to jeszcze aż się proszą o polityczne upokorzenie. Czy carowi udało się opuścić Rosję? Nie. Został wraz z całą rodziną zatrzymany. Chciałbym zaproponować im wszystkim azyl w Hiszpanii. Czy to na pewno dobry pomysł, Wasza Królewska Mość? Mikołaj II nie cieszy się w Europie specjalną sympatią, a hiszpańscy robotnicy z pewnością będą protestować. Chwilowo nastroje społeczne w Hiszpanii nieco się uspokoiły. Może nie trzeba prowokować fermentu. No i nie byłoby korzystne, żeby ktokolwiek łączył Waszą Królewską Mość akurat z rosyjskim władcą. Są sytuacje, w których korzyści schodzą na drugi plan, ustępując pola obowiązkom. Alvaro rozumie, dlaczego Alfons XIII pragnie pomóc carskiej rodzinie. Bez wątpienia wyobraża sobie, co stałoby się z nim samym, gdyby i w Hiszpanii wybuchła rewolucja, co zresztą nie jest niemożliwe. Chociaż zdaniem Alvara monarchia hiszpańska przetrwa, jeśli król zdecyduje się na radykalne reformy. Wszyscy, którzy mówią Waszej Królewskiej Mości to, co myślą, a nie to, co chciałby Wasza Królewska Mość usłyszeć, podzielają moją opinię. Wiem. Pamiętasz Gonzala Fuentesa, paryskiego korespondenta El Noticiero? Tak, pewnie. To on opisał brutalne wybryki tamtych wojskowych. Przyjaźni się z Blanką. Byli nawet razem na kolacji w Paryżu. Zaprosiłem go na obiad, kiedy wy byliście akurat w Berlinie. Wydaje mi się inteligentny i wykształcony. Ma bardzo krytyczny stosunek do monarchii. Uważa ją za przeżytek. Dużo się nad tym zastanawiałem. Widzę przecież, że coraz więcej ludzi krytykuje nasz ustrój, nie rozumiejąc, że lepszego jeszcze nie wymyślono. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Jeśli jednak ustrój się zmieni, to właśnie dlatego, że w takich momentach monarcha wyraźnie lekceważy swoich poddanych. Blanko, muszę z tobą porozmawiać. Zajrzysz do mnie do gabinetu? Idąc do niego, Blanka nie potrafi się nie denerwować. Od kiedy zrozumiała, że nie będą wracać do tego, co stało się w czasie podróży i że wszystko skończone, stara się unikać takich sam na sam. Jak wiesz, w przyszłym miesiącu zostanie sfinalizowana wymiana niemieckich i francuskich jeńców. Pierwsza tak duża. Król chce, żebym pojechał do Genewy na podpisanie ostatecznych porozumień. Wszystko jest gotowe. Dokładnie sprawdziliśmy dokumentację. To na pewno będzie sukces i początek nowego etapu naszej pracy. Don Alfonso zasugerował, że twoja obecność bardzo by się w Genewie przydała. Nie, ona nigdzie z nim więcej nie pojedzie. Bardzo jej przykro, ale ma w nosie opinię króla. Nie pojedzie już. Nie może mnie pan o to prosić, Don Alvaro. Wraca do formy grzecznościowej, z której zrezygnowali oboje dawno temu, żeby zasygnalizować zmianę, jaka między nimi zaszła. Ma wielką ochotę go zranić, zawstydzić. Wcześniej nad sobą panowała. Poza tym nie sądzę, by pańska narzeczona była zadowolona z tego, że podróżuje pan z inną kobietą. Alvaro spuszcza wzrok. Powinienem był ci powiedzieć. Nie wiedziałem jak. Bardzo mi przykro. Nie ma o czym mówić. Nie ma pan nawet prawa prosić o wybaczenie. A do Genewy nie pojadę. Blanka wstaje i wychodzi, nie czekając na odpowiedź. Przemierza salę, w której stoi jej biurko. Mija też Manuela. Opuszcza pałac i siada na ławce. Tej samej, na której siadywała wcześniej kilka razy ze swoim przyjacielem, anarchistą. Na placu Oriente, w ten słoneczny, wiosenny dzień, pełno jest ludzi. Zawsze ją dziwiło, że te dwa tak różne światy, pałac i ulice, dzieli tak niewielka odległość. Wiadomo, że król czasem wygląda przez okno, obserwuje zwykłych ludzi, zwłaszcza ładne dziewczyny. Może teraz zresztą też patrzy. Blanka postanawia, że dziś już nie wróci do pracy. Ma dosyć. Czy zamierzają nas po wojnie zlikwidować? Frank prawie krztusi się kawą, którą jak każdego ranka popija w towarzystwie Jeana Marie. Skąd to pytanie? Też pomysł. Nikt mu nic takiego nie mówił. Generał Keller pierwszego dnia wspomniał o czymś podobnym. Ale przecież to niemożliwe. Niemcy są cywilizowanym narodem. Nie dopuszczają się takich okrucieństw. Ba, gazety rozpisują się ostatnio o planowanej wymianie jeńców z Francją. Wielu ludzi wróci do domu. Kraj, który potrafi jeszcze w trakcie wojny uwalniać niezdolnych do dalszej walki wrogów, nie będzie przecież zabijał jeńców po podpisaniu pokoju. Frank jest tego pewien. Oczywiście, że nikt was nie zamierza likwidować. Myślisz, że gdyby istniał taki plan, karmiliby was równie dobrze? I dawaliby wam do dyspozycji piecyki, a ty malowałbyś żonę jednego z generałów? Generał Keller powiadomił Jeana Marie przez Franka, że zgadza się na kolejny obraz przedstawiający Gretchen. Jean Marie nie rozumie postępowania Gretchen, która z jednej strony chyba go ceni i wiele ryzykuje, by się z nim spotykać, a z drugiej traktuje go jak seksualnego niewolnika. Pomyślałam, że mógłbyś mnie tym razem namalować w sukni ślubnej. Znów znalazł się w willi generała, ale coś się zmieniło. Jeden z żołnierzy z obstawy też wszedł do środka. Uzbrojony i czujny siedzi za drzwiami. Poza tym Jean-Marie jest teraz przewożony w kajdanach. Ten żołnierz będzie tak siedział? Mój mąż boi się, że uciekniesz. Nie uprawiają już seksu. Przeciwnie. Gretchen nabrała dystansu. Jean-Marie maluje ją najlepiej jak potrafi, bez pośpiechu. Podobno mogę tu przyjeżdżać tylko dwa razy na tydzień. To zdecydowanie wystarczy. Kiedy kończą, żołnierz wchodzi do pokoju i zakuwa malarza w kajdanki. Teraz, gdy ucieczka stała się właściwie niemożliwa, Jean-Marie nabrał pewności, że powinien uciekać. Nawet jeśli Frank twierdzi, że nie ma powodu do obaw. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Przeciw empatii to tytuł książki wybitnego psychologa Paula Bluma. Blum twierdzi, że bez empatii żyłoby się nam lepiej. Czy to skrajny egotyzm? Przeciwnie. Według Bluma empatia jest złym doradcą. Jeśli mamy być dobrymi ludźmi troszczącymi się o innych, to lepiej nam to wyjdzie bez empatii. Jak to? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą wielopaki, megapaki. Będzie więcej za mniej. W rozmiarze XXL. Będą super ceny i super obniżki. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. W Lidlu ponad 100 produktów dla rodziny nawet do 50% taniej. Już teraz. Kawa Bella Rum ziarnista 29,99 za 1,2 kg. 29,99. A schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,89 za 700 gramów. 9,89. Lidl. Lidl.